Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olacağı günlerde Allah Azze ve Celle yüzü ak olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle'nin cemalini aynı dolunay gibi seyreden ve seyretme lütfuna eren samimi kullardan eylesin bizlere. Ve bizleri bir an olsun kendi nefsimize bırakmasın. Birliğimizi, düzenimizi Rabbim bozmasın. Evimize bereket versin. Evdekileri bize itaatkar kılsın. Bizden gelen nesli Allah'a boyun eğenlerden, tevhid ehli olanlardan eylesin. Evet kardeşlerim, sohbetimize geçen hafta en son bidatın çıkma ve yayılma sebeplerinin üzerinde duracağız diyerek bırakmıştık. Bugün inşallah madde madde bidatların neden çıktığının üzerinde durmaya çalışacağız. Geçen haftalarda da zikrettiğimiz gibi bidat nedir? Dinin katilidir. Yani bir katil düşünün. Katil deyince ne anlıyorsunuz? Haksız yere bir insanın hayatını söndüren, öldüren, son veren, kanını döken bir cani. Dinin katili dediğimiz zaman arınmış, tertemiz, seni arındıracak, dümdüz yolda götürecek, her türlü meseleni çözecek bir şeyi ne yapma? Öldürmedir, karıştırmadır. Yani sünnetin katilidir. Bidat budur kardeşler. Yani tehlikesi cidden çok çok büyüktür. Yani bir katilin verdiği zarardan çok çok daha fazladır. Onun için bir bidat dinin çözülmesine, gücünün gitmesine, ihtilafların çıkmasına, insanların birbirine düşmesine, ben doğruyum, sen doğruyun gibi sözlerin söylenmesine sebep olan meselelerden bir tanesidir. Geçen gece sabaha karşı bir kanalda hoca efendinin birisi çok rica etti. Her sabah programım var. İşte kanal A'mı neyse, hocam bir takip eder misin falan. Söz verdiğim için açtım baktım. Berat Kandili ile alakalı hocamız konuşma yapıyor. Ayeti kerimeyi getirdi. Şimdi ayeti tefsirlere götürdü. Diyor ki bakın diyor burada Cemalettin Kasım'ı bu ayetin Berat Kandili ile veya gecesi ile hiç alakası olmadığını söylüyor ve hatta böyle bir kandilin bidat olduğunu söylüyor diyor. Şimdi o spiker mi diyorsunuz? Spiker mi? Hemen ayarı verdi oradan. Hocam işte bugünün işte faziletinden bahsetsek şöyle de ama işte başka yerlerde de işte şöyle şöyle deniyor falan diye başladı. Şimdi sünnet belli. Sünneti ne yok etti? İnsanların nefsine hoş gelecek söz söyleme sünneti götürdü. Mesela akşamla yatsı arasında kafaya kurşun da tabanca da dayasan evvabin namazı kılarlar veya kabirinin namazı kılarlar. Kurşun dayanan bu bidat de kılınmaz de yok adam seni takmaz. Ve en son der ki kılsam ne olur? Yani yapsam ne olur? En son bununla işi bitiriyorlar. İşte sünnetin bir bir nasıl yok olduğunu anlayın. Birinci sebep, İslam dininin hükümlerini bilmemek kardeşlerim. Bidatın çıkma sebebinin birinci sebebi İslam'ın hükümlerini bilmeme. Zaman uzadıkça insanların da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden zaman da geçtikçe, bugün kaç asır geçti? 14 asır. Sahabenin üzerinden tabi'in, tebe-i tabi'in dedikçe adım adım, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu ümmet her yılda bir adım İslam'dan uzaklaşsa, yani nefsani, işte bir bidat ihdas etse, berattı işte falandı filandı. Bugüne kadar kaç adım olmuş oluyor? 14 asır oldu değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra insanlar ilimden uzaklaştı. Asr-ı Saadet Osman radıyallahu anh ve akabinde Ali radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra ilim zayıfladı, güç kırıldı ve artık her şey İslam'a girdi. İslam'ınmış gibi ne yapıldı? Yansımaya başladı. Birinci sebep tamamen İslam'ın hükümlerini ne yapmama bilmemedir kardeşlerim. Çıkış sebeplerinden birisi budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim benden sonra yaşarsa çok ihtilaf görecektir. Bu sebeple diyor, benim kitabıma ve sünnetime sıkı sıkı yapışın. Bunun ikisi ta Kevser havuzuna kadar birbirinden asla ne yapmayacak? Ayrılmayacaktır. Ve her türlü bidattan ve bidat taifesinden uzak durun. Hatta bir porsuğun suda ağacın köklerine nasıl dişleriyle sımsıkı sarılmışsa azgın nehirde, sizler de bu şekilde sarılın ve her türlü taifeden ne yapın? Uzak durun. Hatta o günlerde diyor hadisin ziyadeliğinde, sizi diyor o fitne zamanında, Müslümanların arasında tabii, öldürmeye gelseler kılıcınızı taşa vura vura köreltin ve ona karşı elinizi ne yapmayın? Kaldırmayın. Hatta sizin diyor kanınıza göz dikse, canınıza kastetse, ben bugün Habil'in dediği gibi diyorum. Yani Adem'in iki oğlundan Habil gibi davranın. Sen bugün beni öldürmeye hırslı olsan da ben sana hırslı değilim de ve ona icabet etme diyor Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadiste, şüphesiz Allah kulları arasında ilmi çekip kaldırıp almayacaktır. Alemlerin ruhunu kabzedecektir. İnsanlar da ilim ehli olmayan küçüklerin yanında ilim arayacak. Onlar hem sapacak hem de saptıracaktır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte insanlar cahil önderler edinecekler ve bu küçük insanlara sorular sorulacak. Onlar da hemen hazır cevaplar verecekler. Allah gaybı bilir mi? Bilmez diyor. Ben diyor evleneceğim, nişanlanacağım ama daha karar vermedim. Benim nişanlımı bilir mi? Bilmez diyor. Kaderi bilir mi? Bilmez. Yani onlar hazır diyor. İşte kim bunların yanında ilmi ararsa bu nedir? Kıyamet alametlerinden biridir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onlar hem sapacak, bakın hem sapacak hem de saptıracak diyor. Böyle sapıklara bakın, verdikleri fetvaları yazın, inanın çok geçmeden, belki de aynı günün akşamında tam bunun zıttına fetvalar verdiklerini görürsünüz. Peki, alim dediğimiz birisi Kur'an ve sünnetten amel ediyorsa, sabah da aynıdır, öğlen de aynıdır, akşam da aynıdır. Vahiy tamamlandı. Eksik bir şey yok. Ama bunlara göre mesela Mustafa İslamoğlu mu ne oğluysa belirsiz birine soru soruyorlar. Bir ayetle alakalı cevap veriyor. Kadın kalkıyor soruyor, diyor ki ya mı hocam diyor, ben 3 ay önce diyor sizin diyor bir konferansınızda diyor aynı soruyu tekrar sordum diyor. Kayıtlarım da var diyor. Siz diyor bu sefer diyor çok daha bir değişik diyor cevap veriniz. O gün diyor öyle düşünüyordum. Bugün de böyle düşünüyorum diyor. Şimdi bu adam kim? Hem sapıyor hem de saptırıyor. O an için aklına ne geldiyse onu söylüyor. Neyi vahyettiyse. Onun için kardeşlerim, İslam dininin hükümlerini bilmeme bidatın birinci çıkma sebeplerinden bir tanesidir. İkincisi, nefsin arzu ve isteklerine uymaktır. Asıl bidatın çıkma sebeplerinden bir tanesi. Bu da Kur'an ve sünnetten yüz çeviren kimsenin halini anlatır ki o da ancak hevasına uyan insanın halidir. Allah Azze ve Celle kitabında ey Nebi, şayet onlar sana senin çağrına cevap vermezlerse bil ki onlar sadece hevalarına uymaktadır. Allah'tan doğru yolu gösteren birisi olmaksızın hevasına uyandan daha sapık kim olabilir diyor Allah Azze ve Celle Kasas 50'de. Yine başka bir ayet-i kerimede ey Nebi, hevasını ilah edinen ve kendisine bilgi erişip hücret ikame edildiği halde öğüt dinlemeyip ibret almadığı için Allah'ın kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün önüne perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan başka kim onu doğru yola getirebilir diyor Câsiye 23'te. Demek ki kardeşler, bidatlar ancak nefsin arzu ve isteklerine uymanın sonucunda ortaya çıkan meseleler. İşte mesela bir ağaçtan bereket umma veyahut bazı şeylerden, mesela adam parayı böyle ne yapar? Kapıdan şöyle atıyor, dik gidip ta dükkanın sonuna kadar gelirse ne yapıyor? Bu dükkan diyor artık bereketli diyor, siftah olmuştur diyor. Veyahut işte bazı özel doğum günleri kutlama, özel günler yapma, haftalar düzenleme, dini münasebetlerde işte hatıralarla şenlikler düzenleme, anıtlar yapma, yas törenleri düzenleme gibi, kabirlerin üzerine binalar yapma, işte onlara güzel yazılar yazma, cami şekli, adam pilot şekli yapıyor, işte bilmem çiftçi şekli yapıyor, mühendis bilmem ne şekli yapma, bunların hepsi kafirlere benzeme için yapılan nedir? Taklidi şeylerdir. Bu bidatlar da nereden çıkmıştır? İnsanın nefsi hevasına uymaktan. Şimdi düşünün, bir kabirlerle alakalı çıkan bidatları ele alın. Yerden bir karış yükseltme, yazı yazma, badanalama, kireçleme, üzerine oturma, kabre doğru namaz kılma, üzerine türbe yapma. Şimdi bunlar dinin gelen emirleri. Bütün hadis kitaplarının cenayiz babında bu nasları çok net görürsünüz. Haber-i ahad da değil, birilerine göre hani haber-i ahad mı mütevatir mi diyor. Haber-i ahad da değil, mütevatir derecesinde. Kabirler yükseltilmiş mi? Badanalanmış, kireçlenmiş mi? Yazı yazılmış mı? Üzerlerine bina gibi şeyler yapılmış mı? Türbeler yapılmış mı? Peki sebebi ne? Birinci zikrettiğimiz değil, bilmemek değil. İkincisi, heva. Peki hevaya nasıl uyuluyor? Mesela birisi evine oturma grubu alıyor. Akrabası var, yeni almıştır. Lan ben ondan aşağı mıyım diyor. Hemen ne yapıyor? O da aynısını alıyor. Birisi tutuyor Toyota alıyor. Öbürü de gidiyor. Ne o başka modeller mi? Benim kafam pek basmaz onlara. Gidiyor onu alıyor. O gidiyor kabrini babasının mermerden yaptırıyor. Öbürü ya topraktan bizimki orada olur mu? Kaybolup gidecek diyor. Adam yapmasa evdeki dürttürüyor. Ne yapıyor? O yapılıyor. Geçen bizim arkadaşım bir kabir ziyareti resmi atıyor. Sıkıysan o kabirde hadi öyle mermeyle yapmasın. Doğru mu? Mümkün değil. Geçti bunlar. Çünkü bir bidat çıktığı zaman onu artık yok edemiyorsunuz kardeşler. Sohbetin ta geçen sohbetlerin en başında da dediğim gibi Darimi'nin 99 nolu rivayetini okursanız bir kavim diyor bir sünneti yok edip yerine bir bidat ihdas etmişse o kavme topluca Allah artık o sünneti geri döndürmez diyor. Bitti o. O bitti. Yani mesela bir kabirden ele aldık. Bir kabristanda mesela bakın şu an hani hep yerdikleri mezhepsiz, Vahabi, dinsiz dedikleri Mescid-i Nebevi'nin yanında kabristan var değil mi? Dümdüz. Tam İslam'ın istediği ne? Kabristan. Bakar bakmaz insanlar ölümü hatırlıyor mu? Olay bu. Bir taş dikme hakkım var. Badanalamayın, kireçlemeyin, yazı yazmayın. Orada aynen sünnet uygunluk var mı? Var. Bakın, aynı mezarlığa bir kral veyahut bir vezir bir mezar yaptırsın. Mermer yaptırsın. Adını da yazsın. Bitti. Çok geçmez. Bir sene sonra o kabristanda ne yapamazsınız? Tanıyamazsınız. İşte bidatlar böyle. Sünneti öldürerek ne yapıyor? Gidiyor. Yani hevasına uyan birisi bunu yapsın, o sünnet orada öldürsün, onu bir daha orada ne yapamıyorsun? Uygulayamıyorsun. Allah hepimize hayır versin. Demek ki birincisi İslam'ın hükümlerini ne yapmama? Bilmeme. Ne demiştik en başında? Bidatın, yani bir şeyin bidat olması için bir, o şeyin Allah'a yaklaşmada bir vesile olacak. İkincisi peygamberin sünnetinde bunun bir emri olmayacak. Bu bizim için nedir? Bir şablondur, bir ölçüdür. Ama insanlarda peygambere iman öyle bir çok önemli bir yer ne yapmıyor? İşgal etmiyor. Peygamberin sünneti hele hiç işgal etmiyor. Sünneti o kadar kavramını bozmuşlar ki, içini o kadar boşaltmışlar ki, mesela Hindistan'da ezan okunduğunda İngilizler okuyanı takır takır ne yapmışlardı? Vurmuşlardı. Binlerce insanı öldürdüler. Niye? Çünkü ezan okunduğunda Müslüman ezana ne yapıyordu? İcabet ediyordu. Manasını biliyordu. Onunla bütünleşiyordu. Ama yaşadığımız toplumda ezan hiç kimseye bir şey yapmadığı için, ruhu bile kıpırdamadığı için, çünkü içini boşalttılar, anlamını yitirince ne yapmadı? Ezanla insanların uğraşma ihtiyacı olmadı. Şimdi yaşadığımız şu toplumda tevhidi, tevhidin hakimiyetini sultanlar kabul ediyor mu? Etmiyor. Tağut sistemler etmiyor. Peki siz hiç ezanı dinlediniz mi? Ezanın cümlelerinin neyi haykırdığını biliyor musunuz? Neye davet ediyor? Tağuta mı davet ediyor? Yoksa tevhide mi davet ediyor? He? Hiç ezanın kelimelerini böyle bir düşündünüz mü? Demek ki bir anlam yaşayanda, dinleyende ne yapmıyormuş? İfade etmediği için sistemde bundan hiçbir zaman rahatsızlık ne yapmıyor? Duymuyor. İçi boşalınca. İşte bidatların bu kadar büyük yıkımları var kardeşlerim. Hicaz makamında, Ras makamında, bilmem ne makamında ezan okursak tabii hiçbir manası ne yapmaz? Kalmaz. En son bu makamlar Kur'an'a da girer. Bugün Kur'an okuyanlara baktığın zaman arkadan müzikleri var, neyleri var, bilmem neleri var. Kur'an'ın namesi ne yapıyor? Ağırlığını götürüyor. Seni başka bir yere götürüyor. Müzik şeytanın mızmarıdır, düdüğüdür. Kur'ansa müminin şifa kaynağıdır. Yani bir rahatsızlık duyduğunda bile Kur'an okuduğunda insan ne yapıyor? Rahatlıyor. Hasta adamın başı ağrıyor. Bir rukiye yapıldığında ne yapıyor? Kendine geliyor. Ama bunun zıttı olan, şeytanın mızmarı olan bir müzik ne zaman insana fayda vermiş? Davet ettiği şeylerin hiçbirinde hayır yoktur. İşte bidatın da aynı bu şeytanın davet ettiği şeyler gibi insana hiçbir faydası nedir? Yoktur kardeşler. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün öyle hale gelmişiz ki Müslümanların çoğu doğum günü kutlamakta, özel günler kutlamakta, peygamberin doğum gününü kutlamakta, daha İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü Ondan sonra çoluğun çocuğun doğum gününü hiç atlamazlar zaten. Tabi atlamaları mümkün değil. Ufacık, şu kadarcık bebe dahi doğum gününü kutlamadığı zaman anne ve babaya hemen tavrını ne yapar? Koyar. Halbuki bunlar dinen, şeren, doğru olan şeyler değildir. Bunlar daha ilerisine, daha ilerisine götürerek bidatlara ne yapmıştır? Zeminler hazırlanmıştır. İslam ümmetinin bidatçılara karşı tutumu nasıl olacak? Ehl-i sünnet vel cemaat nasıl bir yol izlemiştir kardeşlerim? Buna baktığımızda İslam ümmetinin bidatçılara karşı tutumu şudur. Mesela Ümmü Derda'dan gelen rivayette Ebu Derda bir gün hiddetlenmiş bir halde eve girince ona ne oldu diye sordum. Bana yemin olsun ki namaz kılmalarından başka onlar da Muhammed'in dininden hiçbir şey bilmiyorum, görmüyorum dedi diyor. İmam Buhari'nin naklettiği bir ifadede. Yine Amr bin Yahya'dan gelen bir rivayette babamı babasından şöyle rivayet ederken işittim. Bir sabah namazından önce Abdullah bin Mesud'un evinin kapısının önünde oturdu, dışarıya çıkmasını bekledi. Dışarıya çıkınca kendisine mescitte bazı şeyler gördüklerini söylüyorlar. İşte üç halka olmuşlar. Her halkanın başında bir adam, ellerinde çakıl taşları, La ilahe illallah diyor. İşte hepsi La ilahe illallah diyor. Allahu Ekber diyor. Herkes Allahu Ekber diyor. Vallahi hayırdan başka bir şey görmedim diyor. İbn-i Mesud kendisine bu sözü aktaran, hayırdan başka bir şey görmedim diyen sahabenin büyüklerinden Ebu Musa el-Eşari'ye diyor ki sen onların başında dikilip de günahlarınızı bir bir itiraf edip tövbe etseniz bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır deseydin ya diyor. Bunlar ne yapıyordu? Halka olmuşlar. Karıştırmayalım zikirleri diye çakıl taşları toplamışlar. Sözleri düzgün terennüm edelim hep bir ağızdan daha iyi zikredelim diye bir de başlarında bir adam. Birisi bir söz söylüyor. Hepsi ne yapıyor? Devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? Hayır yapıyorum. Bakın onların kendileri hayır yaptığını zannediyor. Sahabenin büyüklerinden Ebu Musa el-Eşari de ilmi yetmiyor, cevap veremiyor. Hayırdan başka bir şey görmedim diyor. İlim dağarcığı Abdullah İbni Mesud'sa ne diyor? Sen onlara başında dikilip de onlara söyleseydin ya günahlarınızı bir bir itiraf edip tövbe etseniz bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Ve hemen onların başına geliyor, dikiliyor. Diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Hayır istiyoruz. Vallahi diyor nice hayra ulaşmak isteyen vardır ama asla ulaşamamıştır. Siz diyor ilimce Allah Resulü'nü mü geçtiniz? İşte Allah Resulü'nün ashabı aranızda bolca bu hangi yoldur? Hangi yola gidiyorsunuz? Yani bugünkü günü o kadar güzel anlatıyor ki bunu bidat çıkaran insanlara bizatihi Abdullah İbni Mesud söylüyor. Abdullah İbni Mesud söylese de bunlar ya tamam doğru biz bundan tövbe edelim. Çok doğru söylüyorsun deyip vaz mı geçtiler? Biz hayır işliyor, sen işine bak dediler. Sen işine bak deyince Abdullah İbni Mesud vallahi sizler aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği insanlardan olduğunuzu zannediyorum diyor. Sizden öyle bir nesil gelecek ki yaşları genç, hülyaları bozuk, saçları tıraşlı ve okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkan insanlar vallahi ben sizlerin onlar olduğunu zannediyorum diyor. Ve başörtüsünü yüzüne kapatıyor. Onlardan yüz çeviriyor. Diyor ki sahabeler, ravi, vallahi diyor o gün orada İbni Mesud'un hücret ikame ettiği insanları zapt ettik, yazdık. Bunlar diyor Ali'ye karşı nehveran günü dinden çıkmış mürtetler olarak hepsi öldürüldü diyor. Bakın bir bidat İbn-i Mesud'un onlara söylediği söz radıyallahu anh'ın ve neticeleri. bir bidat. Bakın. Allah'ı zikretme. Haram mı? Yapılış şekli haram. Yaptıkları şekil o güne has mı kaldı? Bugün ne var? Şişçileri var. He? Adıyaman Nakşi delileri var. Kadirileri var. Bilmem neleri var. Var oğlu var. Hepsi de bir yere bağlıyorlar. Bütün tarikatlar bacasız fabrika olmuşlar. O kadar güzel muntazam çalışan bir sistemleri var ki zaten başlarındakilerin hepsi peygamber soyundan geliyor. Hepsi masum. Böyle her söyledikleri vahiy, hepsi Allah'la görüşüyor. Onların her şeyi biliyorlar. Ne oluyor? Bu insanlar insanlara yön verir hale geldiler. Peki Allah inancını bozdular mı? Bozdular. Çünkü bu insanlar, bakın bu çıkan bidat, ha, o küçücük gördüğünüz şu bidat ehli, tasavvuf ehli, tarikat ehli dediğiniz insanlar, Allah'ı yarattığı her şeyle birleşen bir varlık olarak gördüler. Vahdetil vücut dediğimiz. Hatta İmam-ı Rabbani'nin mektubatının birinci mektubunda Allah Azze ve Celle'yi kadına ve kadının cinsel uzuna benzetmiştir. Ben de hiç utanmadan onu mektubatında ne yapmıştır? Yazmıştır. Bugün o cübbeliler mi, cübbesizler mi? Her sabah namazından sonra ne okurlar biliyor musun? He? Bu sapıkların ne okuduğunu biliyor musunuz? Her gün Kur'an okur gibi ne okurlar? O mektubatı okurlar. Sapık herifler. Sonra peygamber inancını bozmuşlardır. Peygamberi o kadar aşağılamışlardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa, kendisinin ölümlüden aldıklarını, yani Allah Resulü'nün, Cibril ölecek biliyorsunuz Sure-i Fülemeyli, ama kendilerinin yani şeyhlerin ölümsüz olan Allah'tan direkt aldıklarını iddia ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz, ya Ayşe o bir nurdur, nasıl göreyim? Allah'la karşılıklı görüşmek mümkün değil demesine rağmen bugün Şeyh Efendiler o görmeyebilir ama biz ne yapıyoruz? Görüyoruz diyerek Allah Azze ve Celle'nin sürekli görüştüklerini ve Allah'ın cemalini görmeyenin şeyh olamayacağını söylerler. Sahabe inancını hep ne yapmışlardır? Bozmuşlardır. Güya Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mağarada işte hep bütün elbiselerinden tek tek yılan deliğine kapattığını, ya çırılçıplak mı çıktı mağaradan he? İşte en son kalan yere ayağını koyduğunu, orayı da yılan soktuğunu, işte oradan Nakşi şey olduğunu, Ömer'in sesinin gül, oradan kadirlik çıktığını, işte bilmem neden Osman'dan şazirlik çıktığını, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gittiğinde bilmem ne efendi işte bir oradan bir el çıkıp onu öptüğünü, arkasındakilerin birbirini kılıçtan geçirip öldürdüğünü, dönünce işte ne oldu, et yığın oldunuz, Allah'ım bunu bana bağışla, hepsinin dirildiğini, yani işte kadirlik mi o şişçiler mi nedir, oradan çıktığını, hepsine bir hikayeyi ne yapmışlar? Uydurmuşlar. Başka? Kitap inancını bozmuşlar. Yani sizin okuduğunuz bu zahiri ayetler böyle ama bunun batini işte ne manaları var diyerek ne yapmışlar? Allah'ın ayetlerini saptırmışlardır. Sahabe inancını, Kur'an inancını, ahiret inancını, hatta ölüm anındaki inancı bile bozmuşlardır. Öyle hikayeler uydurmuşlardır ki ölüm anında işte iblisin işte senden sevdiğin insanın kılığında geldiğini, işte ben işte falanım, bana secde et de işte şöyle yapılır, böyle yapılır hikayeler uydurduklarını, ama Şeyh Efendi'ye intisap edersen o işte iblisi kovacağını, seni çok rahatlıkla geçireceğini falan filanı ne yaparlar? Anlatırlar. Yani bakın, bir mescitte toplanılmış, üç tane halka olmuş, la ilahe illallah diyor. Herkes de ne yapıyor? La ilahe illallah diyor. Görünüşte hiç de uzun vadede kötü bir şey gözükmüyor. Ama demek ki yapılan Allah'a karşı yaklaşmada vesile kılınan ibadet Allah'ın emrettiği, Resul'ün sünnetinde zikretmediği ise demek ki insana fayda vermediği gibi fersah fersah senin dinden de uzaklaşmana sebep olan olaylardan neymiş? Biriymiş. Yani iblis seni birden ifsad etmiyor. Aşama aşama, adım adım senden alarak ne yapıyor? Götürüyor. Bugün tasavvuf öyle bir hale gelmiş ki tam bir din haline gelmiş. Yani İslam ayrı bir din, tasavvufsa ayrı bir din haline gelmiştir kardeşlerim. Yani insanlar Allah'ı bırakmışlar, yaşayan insanlara tapar hale gelmişlerdir. Allah'ı övmeyi, Allah'tan korkmayı, Allah'ın adını zikretmeyi bırakmışlar, insanların adını ne yapmışlar? Zikreder hale gelmişlerdir. Düşünün, bugün öyle hale geldik ki, yetiş ya pirim, yetiş ya falan, yetiş ya bilmem ne demeden, yani Allah'tan artık insanlar ne yapmamış? İstemez hale gelmiş. Öyle yerler olmuş ki bütün yaşamış olduğumuz yerler hep türbeler haline gelmiş. Kar yağdı türbesi, yok bilmem ne türbesi, yok tez veren sultası, yok tez götüren bilmem nesi, yok Şeyh Hasan bilmem türbesi, yok Hüseyin türbesi. İnsanlar doğru dürüst camiye gitmezken, namaz kılmazken nerelere gidiyorlar? Ramazan, kurbanda kurban kesmiyorlar. Gidiyorlar türbeye, ne yapıyorlar? Adak atıyorlar, kurban kesiyor. İşte bunlar basit gördüğünüz ufacık, bakın, üç halkanın la ilahe illallah demiş. Hepsi ne yapmış? Sahabe onları uyarmış. Ne demişler? Hayırdan başka bir şey düşünmüyor. Bugün de gidin, adam hatmeye oturuyor. Hatme bu Adıyaman Menze sapıklarında var. Bunların belli bir grubu vardır. Taşları koyarlar, elem neşrak okurlar, bir hatme yaparlar. Ben de Müslümanım ya, Allah'ı zikrediyorsunuz madem değil, bir girin bakayım. Sokarlar mı? Müslümansın. Namaz kılan, Allah'tan sokmuyorlar yani, aslında hayır istiyorlar da. Ya onların 8 şartını yerine getirmeden asla o hatmeye ne yapamazsınız? Giremezsiniz. Ya Müslüman olduğun halde bak zikre ne yapamıyorsun? Giremiyorsun. İşte bu ufacık görülen bir bidat bugün öyle hale gelmiş ki hatta tasavvufun Nakşisi, Kadirisi, Rıfaisi, Şazelisi bilmem arasındaki gevezeleri hepsi derler ki ağaç bir, bunlar dal bir ağaçtan. Ya bir ağaçta elma ise elma kardeşim. Armutun olduğunu gördünüz mü? Portakalın olduğunu. Madem öyle, kökünüz bir, dallarınız farklı. Denemesi var. Kadiri olan birisi kadirliği bıraksın, Nakşiliğe gitsin. Adama kafir derler. Ne gördün bizim şeyhimizden? Nereye gittin? Nakşi tuttu, Kadiriye gitti. Asla tasdif ne yapmazlar? Etmezler. Bunların hepsi sözde şeyleri vardır, özde yoktur. Yine bir rivayette birisi İmam Malik'e geliyor, ihrama nereden gireyim diye bir soru soruyor. İmam Malik ona Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mikat mahallini tarif ediyor ve buradan ihrama gir diyor. Adam, daha uzaktan ihrama girsem daha iyi olmaz mı? Yani sevabı daha bol olmaz mı diyor. İmam Malik diyor ki daha uzaktan ihrama girmen uygun değildir diyor. Bunu kerih mi görüyorsun diyor. İmam Malik diyor ki fitneye düşmeni kerih görüyorum diyor. Adam, fitne iyiliğin, sevabın fazla olmasının neresindedir diyor. İmam Malik ona şöyle diyor. Çünkü Allah-u Teala onun, Resulünün aleyhissalatü vesselamın emrine aykırı hareket edenler hakkında başlarına bir bela, bir musibet ve kendilerine acıklı bir belanın gelmesinden emin mi olurlar diyor. Bu bir nedir? Fitnedir diyor. İmam Malik aleyhissalatü vesselamın tayin etmediği bir şeyi senin fazilet olarak tayin etmen nedir? Mümkün değildir diyor. Ve bundan daha büyük fitne olur mu diyor. İşte bu saydığımız örneklerden nedir? Bir tanesidir kardeşlerim. Yine öyle Müslümanlar vardır ki belki dönem dönem camilerde rast gelmişsinizdir. Adam sabah namazının sünnetini iki kılacağına ne kılar? 4 kılan vardır. Ve bunu ahlak eden, huy edinen insanlar vardır. Sünnet olan nedir? İkidir. Allah ikiden razı olmuştur. Çünkü Resulü bizim için nedir? Örnektir. Sen bunu dörde ne yapamazsın? Çıkaramazsın. Hayırsa, hayır ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işlediğidir. Aynen İmam Mali'ye sorulan soruyla nedir? Aynıdır. Yani Mekat mahalli, Medine için gireceği yer nedir ihrama? Bellidir. Sen sevabını çoğaltmak için çok uzak yerlere veya daha bir adım daha olsa başka bir yere gitmenin bir anlamı nedir? Yoktur. Adam ne diyor? Fitne bunun neresinde diyor. Bu hayırdan başka bir şey değil diyor. Ama İmam Malik ona Nur suresinin 63. ayetini okuyor. Fakat tabii ki anlayan için bu söz, bu ayet doğrudur ama kafayı başka yere takmışsa adam onu ne yapmaz? Almaz. Mesela namazda imamın arkasında Fatiha okumayanın namazı nedir? Yoktur. Güdüktür. Güdüktür. E şimdi birileri geliyor Araf suresinin 204. ayeti yanlış hatırlamıyorsam Kur'an okunurken susun ki rahmet olunasınız ayetini getirerek imamın arkasında Fatiha okumayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Halbuki bu ayetin burayla hiçbir alakası nedir? Yoktur. Hadis farklı bir konuyu anlatıyor. Ayetse umumen başka bir ne yapıyor? Meseleyi alıyor. Ama adam bak ayet böyle diyor diyerek seni ne yapıyor? Sünnetten alıkoyabiliyor. Biliyor musunuz? Hanefi mezhebinin iki yerde namazı geçerli değildir cemaatten kıldığında. Birisi cemaatten namaz kıldığında imamın arkasında Fatiha'yı ne yapıyor? Okumuyor. Burada namazı nedir? Güdüktür, güdüktür, geçersizdir diyor. Siz olun. Cemaatle namaz kıldığınızda kesinlikle imam açıktan da gizli de okusa Fatiha'yı ne yapın? Okuyun. Yoksa namazınız olmaz. Evet. Ehli sünnetin bidatçılara karşı izlediği yola baktığımızda izlediği yol ikna edici ve karşısındaki insanı cevap veremeyecek durumda bırakan Kur'an ve sünnetten verdiği cevaplardır ve bu yoldur. Bu tamamen ehli sünnetin bütün fırkalara takındığı nedir? Tavırdır. Mesela bundan alakalı demin İmam Mali'nin Abdullah İbni Mesud'un vermiş olduğu cevaplar bizim için nedir? En güzel takip etmemiz gereken metotlardır. Yani kardeşlerim burada şudur. Bize sorulan veyahut İslam'da çıkarılan bir şeylere yoktur. Veyahut bunlar İslam'da yok, bunlar yapılmaz, bidattır deme şeyinde değil. İslam'da bir ibadet yapılacaksa bunun dinde, Kur'an'da ve sünnette ne yapılması gerekir? İspat edilmesi gerekir. Bunun ispatı var diyene düşer. Yok diyene düşmez. Yok olan bir şeyi ben neyin ispat edeyim? Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde yoktur diyorsun. Ama adam ne yapmıyor? Kesmiyor. İlla yapsam ne olur? En son İmam Malik ne yapıyor? Nur 63 okuyor ama adam ne yapıyor? Fitne bunun neresinde diyor. Yani ben diyor Mikat mahallinden daha uzak bir yerde giriyorum. İşte diyor Berat diyor gecesi diyor. Bak insanlar burada arınıyor diyor. Günahlarından ne yapılıyor? Kurtuluyor. Ben bugün de diyor dua etsem diyor. Şöyle oruç tutsam gündüzünde diyor. Ki o gün çay içmeye utandık vallahi. Tam kapıdan giriyor böyle çayı ağzıma götürüyor. Götürmeyeyim mi? İnsan tereddüte geliyor. Yani gündüzü oruçlu işte akşamı bilmem nesi diyorlar ya. Ya bidat günleri utanır hale geldik yani. Sıkılır hale geldik. Yani ayıplanan hale düştük. Yarın Ramazan ayında aynı adamlara bak aynı hassasiyeti göstermiyor. Çünkü farz olan bir şey. İşte İmam Mali'ye bir soru soruyorlar. Allah arşa istiva etmiştir. Nasıl? Yani nasıl etmiştir? İmam oturuyor. İstiva malum. yani naslarla sabit. Keyfiyeti açıklanmamış, meçhul. İnanmak imandan vacip. Düşünüyor, hiçbir sahabe soru sormamış bu konuda. Açıklanmasını da ne yapmamış? İstememiş. Soru sormak bidattır. Atın bu bidatçıyı ve bir daha meclisime almayın diyor. Görüyorsun üslubu. Şimdi o adam orada durduğu müddetçe aynı soru tipleri, yani gereksiz, ihtiyacı olmayan ve insanlara bunun cevabı hiçbir fayda getirmeyen bir soru tipi, müteşabih dediğimiz veya bu tip şeylerle atın bu adamı, bir daha da bu meclise ne yapmayın? Alman. Yöntem neymiş? İşte bu. Ta ilerisini ne yapıyor? Kesiyor. Veyahut Abdullah bin Sabik diye bir adam var. Ömer radıyallahu anh zamanında Kur'an'ın müteşabihleriyle uğraşıyor. Ebu Musa el-Eşari ona mektup yazıyor. Diyor ki bizim burada bir insan türedi. Hep müteşabihlerle, yani bidat işler çıkarıyor. Gönder diyor. Onu güzel kestiği sopalarla kafasına çakıyor, kan çıkıyor. Ey Ömer diyor, öldüreceksen düzgün öldür diyor. Niye eziyet ediyorsun diyor. Ben sana eziyet etmiyorum ki diyor. Kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Yani demek ki bidat ehline de, çıkarana da, topluma yayana da konulacak neyi varmış? Bir tavır lazım. Ona uygulanacak ne var? Bir yöntem lazım. Veyahut yine Bukhari'nin, Darimi'nin naklettiği bir ifadede ya Ayşe öyle insanlar çıkacak ki bunlar müteşabihlerle uğraşacak. Bunlar kalpleri hastalıklı insanlardır. Ateşten kaçar gibi bunlardan ne yapın? Kaçın diyor. Demek ki bu tip insanlar hastalıklı, yani bidat ehli olan insanlar hep hastalıklı insanlardır. Bunlardan ne yapılacak? Uzak durulacak kardeşlerim. Bakın o gün Allah'ın isim ve sıfatlarıyla uğraştılar. Hala mesela İbn-i Teymiye rahimullah'a iftira atan birçok insanlar var. Kim bu iftira atanlar bilir misiniz? Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar eden, Allah'ı bir kadına, kadının cinsel uzuna kadar düşüren, orada Allah Azze ve Celle'yi gördüğünü söyleyen alçaklar elbette bizim alimlerimizden uğraşacaklar. Ne derler? İbn-i Teymiye güya bir soru sorulmuş. Demiş ki Allah her gece en alt semaya iner. Nasıl iner? Güya İbn-i Teymiye de demiş ki tam hutbeyi veriyor, hutbeden aşağı iniyor. Ben diyor kulum. Ben bak böyle iniyorum. O da Allah. Nasıllığını, niceliğini bilmem. O da kendine uygun bir halde ne yapar? İner. Bak Allah'ı insana benzetti. Bak insan gibi iner dedi. Hapislere koymuşlardır. Birçok zamanında eziyet etmişlerdir. Ve bugün bize de İbn-i Teymiye'nin sözüyle ne yaparlar? Saldırırlar. Halbuki kardeşlerim bakın, iyi bir Kur'an okuyucusuysanız ki öyle olmanız gerekir. Ramazan ayı da geliyor, Kur'an ayı. İnşallah elinizden bırakmazsınız. Kur'an'ı ele aldığınızda, Allah Azze ve Celle'nin tamamen hatmettiğinizde ki muhakkak etmişsinizdir. Allah Azze ve Celle kendisinin nerede olduğunu söylemiyor mu? Kendisinin nerede olduğunu İsim ve sıfatlarını söylemese biz nereden bileceğiz? Allah kitabında yazdığı halde bunlar ne diyor? İnkara gidiyorlar. Demek ki bunlar bizim dinimizden olan insanlar değiller. Bizim dinimizden olsalar, Kur'an'da bunlar yazıyor. Hadis sünneti inkar ediyorsunuz, yaklaşmıyorsunuz, uyduruyorsunuz bir şey. Hadise ne yapıyorsunuz? Ayete ne yapacaksınız? Onun için bidat dediğimizde basit bir olay neymiş? Değil. Çıkan bu bidatlarda insanları bulunduğu halde ne yapmışlardır? Almıştır. Bugün ehli sünnet dediğimiz vel cemaat dediğimiz insanlar bir elin parçalarını geçmez hale gelmiş ve hatta yaşayan şu Müslüman topluluğu içinde çok az bir parçaya ne yapmış? Sahip olan insanlar hale geldik. Horlanan, dışlanan, sünnete uyduğumuzda dinden bir şey reddetti diye saldırılan iftira edilen, hatta ellerinden gelse dövmeye, sövmeye yürüdükleri insanlar haline geldik. Bugün öyle insanlar çıktı ki bulunduğumuz zamanın olanaklarını da kullanarak böyle kadını kızı bir araya getirerek anlattıkları yalanlarla, masallarla, martavallarla, o hikayelerle insanlara din diye, afyon diye yutturuyorlar. Ama gerçek dini anlattığın zaman insanlar ne yapıyor? Hemen saldırmaya başlıyor. Bugün maalesef o hale geldik. Bu da bidatların insanları düşürdüğü haller kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki ehli sünnet vel cemaatın bidat ehline takındığı yol açıktır. Kur'an ve sünnetten cevap verilecek. Ondan sonra peşine ne yapılmayacak? Meselenin gidilmeyecek. Çünkü tartışma vardır ama hikmetlendir, güzel sözlendir, delillendir. Karşıdakini ikna etmeye giderseniz ondan hiçbir farkınız ne yapmaz? Kalmaz. Bildiğinizi söyleyeceksiniz. İşte İmam Malik Nur 63'ü okuyor. Adam ne diyor? Bunun neresi fitne diyor? Anlatabiliyor muyum? Ayet bile kesmiyorsa o zaman sen artık gitmenin bir anlamı nedir? Yok. Sen doğruyu söyleyeceksin. Aynı. Abdullah İbni Mesud ne dedi? İlimce bizi geçtiniz mi? Ki imkansız. Yolca bizim yolumuzdan daha iyi bir yol mu biliyorsunuz? Ki imkansız. Peygamberin kabı kacağı daha duruyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hayır diyor. Hayır ancak Allah'ın ve Resul'ün hayır dediğidir. Bunun dışında hayır yoktur. Bizim bidata takılacağımız nokta nedir? Budur. Kardeşlerim, bidatlar için yazılmış pek çok eser vardır. Verilmiş birçok reddiyeler vardır. Okumanızı tavsiye ettiğim eserlerden bir tanesi, ki bolca basılmış eserlerden bir tanesi, İmam Şatibi'nin Kitabul İhtisam diye bir kitabı vardır. Hepinize tavsiye ederim. Yine ikincisi İbn-i Teymiye'nin, Allah kendisinden razı olsun, Sırat-ı Mustakim diye çok güzel bir eseri vardır. Bu konuyla alakalı çok rahat okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesidir. Bunlar Türkçe'ye çevrilmiş eserlerdendir. Allah onlardan razı olsun. Günümüzdeki bidatlara bakacak olursak, zamanın ilerlemesi, ilmin azalması, bidatlara, dinin emir ve nehirlerine bağlılığın tamamen zayıflaması ve bidat ehli davetçilerin çok ihlaslı, hak ehli davetçilerin çok zayıf, ihlassız ve samimiyetsiz ve dünyaya düşkün olmaları ve bidat ehli insanların dergileri, radyoları, televizyonları, internetleri, konferansları, sempozyumları tamamen çok çok kullanmaları bidatların tamamen yayılmasına, revaç bulmasına, hatta ev ev girmesine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Bugün bakın, Ramazan ayı geldiğinde gün boyunca şarkı sözü veya zinayı, işte dans sözünü, her türlü pisliğini gösteren o lağım kanalları Ramazan ayı geldiğinde ne gösteriyorlar? Hı? Aslında onun bir değişik versiyonunu. İşte tasavvuf hikayeleri, Allah'ın sıfatlarını yeren, bidat olan her türlü filmi ne yapıyor? Sana değişik bir şekilde kanalına atarak senin, yani her kesimi hesaplayarak doğru bir dine insanların dönmesine ne yapıyorlar? Mani oluyorlar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün bir yer düşünün. Gerçi düşünemiyorum bile. Bir çoban bile artık yaşadığı bir yerde akü taşıyor, batarya yapıyor, telefondan internete giriyor. Yani artık bir dağdaki çoban bile teknolojinin bütün şeylerini çok rahatlıkla kullanıyor. Teknolojinin girmediği bir yerdeki bir insanı çok rahatlıkla ikna edebilirsiniz, dini ne yapabilirsiniz, davet edebilirsiniz. Ama bugün öyle bir hale gelmiş ki yaşadığımız toplumun tüm olanakları kullanılarak naklen bütün merkez camilerinden mevlit yayınları yapılıyor. Şimdi sen bir yere gidip de mevlitin dinde olmadığını, sonradan icat edildiğini, bir bidat olduğunu söylediğinde, hoca efendiler de tasdik ettiği halde vatandaş veya Müslümanım diyen bir insan bidat olarak görüyor mu? Kur'an ne için inmiş? Hayat nizamıdır. Din tamamlanmış, eksik hiçbir şey bırakılmamış. Ve İslam'dan Allah Azze ve Celle ne yapmış? Razı olmuş. Peki bu kitap ne yapılmış? Dirilerden alınmış. Ne yapılmış? Bugün Karşıyaka mezarlığına hiç gittiniz mi? Direkler dikilmiş, büyük büyük, hoparlörler konmuş, 24 saat hatim iniliyor, Kur'an okunuyor. Niye? He? Çünkü diri okumayınca bari ölüyor okunsun. Yani bir yere okunsun ama bak işte Kur'an bir işe yarıyor. Bazı mekanlardan, eserlerden, ölülerden ve bunun gibi şeylerden bereket umma bidatı bugün had safhadadır. Mesela Bağlum'da Arvasi Hazretleri vardır. Oraya böyle sedyelerle kötürüm felçli adam götürülür. Türbede bir gece yatar. Sabah bir bakarsın ki adam kedi gibi koşarak çıkar. Ya, biliyor musun? Adam cini şeytanı gördü mü demek ki korkudan nereye kaçacağını şaşırıyor veya artık başka bir şey. Yani bu hikayeleri anlatır hale getirmişler. Veyahut işte Hacı Bayram'da sabah namazını 40 vakit kılarsan ne olur? Bahtın açılır, işlerin açılır, şöyle olur, Hızır uğrar, şöyle uğrar. Bu hikayeler ne yapılmış? Anlatılmış. İbadet alanlarında yapılan bidatlara baktığımızda mesela Allah'a Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya çalışarak ne yapmışlardır? Rebu'l Evvel ayında Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutlamışlardır. Bu davranışta İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlama merasimi olarak bilinen Hristiyanlara benzemeyle dine ne yapmıştır? Girmiştir. Onlar peygamberlerinin doğum gününü kutlar da biz kutlayamayız mı? Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Onlara karışı karışına, arşına arşına, pabucun pabunca denk geldiği gibi ne yapar? Uyacaksınız diyor. Maalesef Müslümanın cahil olmaz ama cahil Müslümanlar ya sapmış ya da alimleri onlara ne yapmıştır? Saptırmıştır. Her yıl Rebu'l Evvel ayında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu münasebetiyle onun doğum gününü kutlamaktadır. Kimi Müslümanlar bu merasimi camilerde, kimi evlerde, kimi iş yeri hazırlar, düzenlerler, belli bir şeyler yaparlar. Şimdi de buna ne yaptılar? Kutlu doğum haftası diye eklediler. İşte kadınlı erkekli ne diyorlar, o parayı bastırdı mı dönen salaklar var ya, semazen ne diyorlar ha. Semazenlerle, neylerle, rakslarla, yani bir içkileri gözükmüyor. Belki de o dönmeden önce çekiyorlar. Yoksa ayık kafayla dönmeleri mümkün değil onların. Yine kutlamaları Aleyhisselatü Vesselam hakkında aşırıya gittiler. Öyle ki kasideler okunmaya başladılar. Allah'a değil de Aleyhisselatü Vesselam'a bakın bu kasideleri iyi dinleyin. Allah'tan değil Resul'dan istiyorlar. Allah'a değil Resul'a yalvarıyorlar ve Resul'dan dilekler diliyorlar. Hatta bununla alakalı band tiyatroları şeklinde tiyatrolar yaptılar. İnternetlerde olsun, birçok yerlerde olsun en çok dinlenen de bunlardır, bu naatlardır. Bakın bu sözlerin hemen hemen tamamı şirktir. Ve tamamen nedir? Küfürdür. Ama maalesef insanlar bundan hayat buluyorlar ve bununla bu gibi şeyleri söyleyen insanları ne yapıyorlar? Tutuyorlar. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hatta öyle aşırı gidiyorlar ki mevlit okunduğunda, ki hoca efendilerin, artık bunlara hoca mı denir, ne denir bilmiyorum, Ben sizin aranızda Allah Resulü'nün yürüdüğünü görüyorum. Bak diyor, ensene okşuyor. Bak kafana okşuyor diyor. Hani mevlitlerde bunlar öyle coşuyorlar, öyle hale geliyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cihar yari güzün hazretleri, yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ile birlikte oraya ruhen bedenen iştirak ettiği inancı var kardeşler. Gidin sorun. Beni yalan diyorsanız gidin böyle büyük camilerde o mevlitanlar böyle coşarak okuduğunda oradaki insanlara sorun, şu söylediğimi söyleyecekler. Allah Resulü burada diyecekler. Yani bu kadar sapmış hale ne yaptılar? Geldiler. Bu kutlamalara tabi insanları gaza getirip yerinde oynatabilmek için ne lazım? Şeytanın mızmarı lazım, düdük lazım. Davul, ney, zil, normal adamlar oynatamazlar. Gaza getiremezler. Bu lazım. Bundan da ne yapmışlardır? İnsanları coşturmuşlardır. Coşturacak sözler söylemişlerdir. Aleyhissalatü vesselam, ey Encaşe, yavaş söyle, şişeleri kıracaksın diyor. Yani develer bile söylenen şiirden, Encaşe develer hızlı gitsin diye nakarat söylüyor, şiir söylüyor. Hızlı söyleyince develer de hızlanıyormuş. Bu develer de aynı işte. Bunlar develerden de deve. Şişeler dediği Allah Resulü orada aleyhissalatü vesselam latife yapıyor. Yani şeylerin içinde kadınlar var, dikkat et diyor, develerden düşebilirler diyor. Ama bugün bu develer artık ne denir bilmiyorum. Öyle coşuyorlar ki artık tamamen bir de Peygamber Aleyhisselam'ın ismi zikredildiğinde ne yapıyorlar görüyor musunuz? Herkes ayağa kalkıyor. Şimdi bu başkalarına da adet olmaya başladı. Birinin bir mesajı geliyor, herkes ayağa kalkıyor. Ayakta adamın mesajı nedir? Bu şirktir. Bu da küfürdür. Yani bir yerden nereye kadar adım attığınızı görün. Yani bir şey çıktığı gibi ne yapmıyor? Kalmıyor. Allah bizlere hayır versin. Yine öyle hale geliyor ki bazı ülkelerde erkekler, kadınlar bu kutlamalarda bir araya gelebiliyor. Fitne, hayasızlık had safhada, ki bu bizim yaşadığımız toplumda da televizyonlar sayesinde, bir de bilmem ne oğulları sayesinde artık o Nihat Hatipoğlu mu? Onların işte babaları iyi adamdı ama bunlar nereden bilmiyorum. Allah bizlere hayır versin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bidat dalalettir diyor. Her dalalette ateştedir diyor. Yani öyle hale din diye insanlara yutturmaya başladılar ki, yani görünüş güzel, İslam diye yaptırıyorlar. Ama sen o ibadet diye yaptığın şeyden sonra kalbine bakıyorsun, bir şey yok. Ruhuna bakıyorsun, bir şey yok. O mekandan dışarıya çıkıyorsun, ne anladım? Allah'a yaklaşacak ne öğrendim? Resulünün ne sünnetini öğrendim? Yok. Şimdi düşünün, biz iki yerin kirasını veriyoruz. Şimdi kadınlarımız diğer salondalar değil mi? O kadınlarımız da, ya ne gerek var? Bizler Müslüman değil miyiz? Evin insanlar değil miyiz deyip şurada hep beraber şurada otursalar, kardeş kardeş sohbet dinleseler daha iyiydi. He? Niye ayırt ediyorsunuz? He? Niye bakıyorsunuz? Oradakilere caiz de buradakilere haram mı? Yani din herkese aynı din değil mi? He? Demek ki bir emir nehirler şeyi var. Allah'ın bir emri var. Uygulandığında insanlara ne yapıyor? Hayır kazandırıyor. Tersine hareket ettiğinde hayır kazanamazsın. Kadını erkeği birbirine karıştırdığında hiçbir hayrı elde ne yapamazsın? Edemezsin. Demek ki dinin emir ve nehirlerini tutmama bir bilgisizlik, hükümleri bilmemekten, ikincisi de hevaya, nefse ne yapma, uymaktan. Bunlara verilecek tek cevap da nedir? Mevlüt bidattır. Kur'an'da, sünnette hiçbir delili yoktur. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inde, selefi salihinden hiç kimse bunu ne yapmamıştır? Yapmamıştır. O kadar arkadaş. Bitti. Bunu ilk çıkaran Şialardır. Fatimi denilen devlette bunu uygulamışlardır. Dinde aslı yoktur. Bitti. Doğum günüyle alakalı Kur'an ve sünnette hiçbir delil yoktur. Dinimizde hiçbir örnek yoktur. İlk Müslümanlardan tut, aslı saadette hiçbirinde nedir? Yoktur. Öyleyse bununla ne yapmayacağız? Uğraşmayacağız. Ve bunlardan tamamen uzak durarak dinimizi ne yapacağız? Koruyacağız. Allah hepimizden razı olsun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.